خادمین کا دوران خدمت مسجد کے اندر ایک دوسرے کو بلند آواز سے بلانا شور و غل کرنا کیسا ہے؟ توبہ توبہ، بہت احتیاط کی احتیاج ہے۔ زبان سے بولنے کے بجائے حتی الامکان اشاروں سے اور لکھ کر سمجھانے سے کام چلائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بنیت ثواب آئے ہوں اور گناہوں کا گٹھر سر پر دھر کر پلٹے۔ سرکار مدینہ، قرار قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ مساجد کو بچوں اور پاگلوں اور خرید و فروخت اور جھگڑے اور آواز بلند کرنے اور حدود قائم کرنے اور تلوار کھینچنے سے بچاؤ۔ اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔